Nej, det bliver svært, men det kræver måske også, at dem, der så ikke er postfaktuelle, bliver bedre til at skitsere løsningerne. Så vil de alt andet lige nok stå med en bedre hånd. Kort bak. Ja, altså, jeg synes, en af de ting, som Hillary Clinton bliver nødt til i sin kampagne mod Trump, det er ikke kun at fortælle, at hun er den mere kompetent end Trump, men også, hvad det er, hun reelt vil, for også at få tegnet en mere klar politisk vision op over for det, Trump står overfor. Fordi lige nu handler hendes kampagne meget om, vælg mig, jeg er kompetent. Hun skal nok også have nogle lidt mere positive billeder på, hvad det er for et Amerika, man får, hvis man vælger hende. Du lytter til Radio 24/7. Efter 8 år med Barack Obama, yes we can, skal den frie verdens ledere vælge ny præsident. Bliver det Hillary Clinton og hendes Stronger Together, eller bliver det Donald Trump, Make America Great Again, som bliver den nye præsident? Her i kampagnesporet på Radio 24/7, der følger vi, det vil sige Mads Fuglede og jeg, David Træs, valgkampen så tæt vi overhovedet kan. Vi er nemlig begge to dybt fascineret af USA. Og Mads, har du egentlig, for det har jeg ikke spurgt dig om endnu, har du egentlig sådan en yndlingspræsident i USA? Jeg tror, jeg har mange. Der er faktisk ikke nogen præsident, jeg ikke kan lide. Det har jeg opdaget med årene, at jeg har læst så meget om så mange af dem, at jeg faktisk er begyndt at holde af dem alle sammen, også de som bliver udskrevet til skurke. Men jeg har altid haft et meget blødt punkt for Theodore Roosevelt. Det må nok være en af dem, jeg har sådan personligt forelsket mig mest i. Theodore Roosevelt, som var præsident. Teddy Roosevelt, som var præsident i starten af det 20. 1901 til 1909. Ja, din favorit. Men du siger, du kan lide de fleste. Kan du også godt lide Richard Nixon? Ja, og hvis man ser ungdomsbilleder af Richard Nixon, så ligner jeg Richard Nixon det på en prik. Rigtigt, ja. Og det har jeg ofte fået at vide. Jeg havde på et tidspunkt et billede af mig selv på Facebook, som var et billede af Nixon som dreng, og der var ingen, der ikke kunne se, at alle troede, det var mig. Så jeg bliver simpelthen nødt til at kunne også lide Richard Nixon. Mads Fuglede, I'm not a crook. Nej, det er lidt crook, er vi jo alle sammen. Godt. Min favorit er Bill Clinton. Det må jeg sige. Jeg har en eller anden fascination for Bill Clinton, som er helt underlig mærkelig. Jeg har en gang mødt ham altså meget sagt, men på et tidspunkt signerede han sine bøger i en boghandel i Washington, mens vi boede der, og vi kunne så gå op og trykke hans hånd. Og vi stod i en kø, og denne kø varede halvanden time, før vi kom frem. Den snoede sig ud på gaden rundt omkring hjørnet for boghandlen. Vi kommer helt frem, og da jeg endelig kommer sådan helt frem og skal give hånden til Bill Clinton, der er det dels, altså, at min hånd ryster, som om jeg møder, og vi skal jo ikke tale sammen, for det er jo ikke en samtale, vi har. Han spørger mig ganske kort, hvor er du fra? Jeg siger Danmark, og så smiler han, og så kigger han det der øjeblik med de der øjne, der er så berømte, at jeg får den fornemmelse af, at Bill Clinton aldrig har mødt et menneske, der interesserer sig mere end mig, og så bliver jeg øvrigt skubbet videre. Men ja. den der evne har han jo. Ja, jamen, ja, altså jeg har også en dyb fascination af Clinton-parret som sådan, men også Bill Clinton, jeg opfatter ham som en af sin generations allermest lysende politiske begævelser. Og så er han jo, og det er det, der også gør, at vi kommer ind på den helt aktuelle debat. Han er selvfølgelig gift med Hillary Clinton. Det er Clinton-parret som sådan, der sådan står sammen, har stået sammen altid siden de blev gift som unge, siden han var guvernør i Arkansas og hele vejen op til nu. Det er et par, der fascinerer Amerika, og det er et par, som der er rigtig mange amerikanere, der simpelthen foragter. Ja, det er et par, der har været sammen lige siden de studerede, og de har altid haft sådan et ret interessant fordeling af den måde, de sådan løste ting på. De har begge to læst jura, og når de skulle lave sådan nogle prøvesager på universitetet, så var det Hillary, der forberedte sagerne, satte sig ind i materialet og gav ham stikordene, og så var det Clinton, der stod foran den mock-jury, man brugte og førte sagen. Og sådan har jeg altid tænkt, at det er et ret godt billede på, hvordan de to fungerer. Hun er god til substans, og hun er god til sådan at sætte sig ind i ting, og ikke ret god til at føre kampagne. Det kan man jo se, når hun skal sælge varen. Hun går ikke ind i folk med træsko på, og Bill Clinton, han keder sig ret hurtigt, hvis ting bliver lidt for langhåret, men han er god til at fange, hvad der er et budskab, og så levere varen og få den solgt. Der er jo masser af anekdoter om de her to det her fantastiske par. Jeg kan huske, jeg læste en på et tidspunkt, Hillary og Bill er ude at køre nede i Alabama, nede i Arkansas, et sted, de kommer ind til en tankstation, og så siger Hillary til Bill, ham der tankpasseren, det var jo et min kæreste. Og så siger Bill, jamen godt, du ikke bliver ved med at være sammen med ham, fordi så vil du have været en tankpassers hustru. Og så svarer Hillary køligt, nej, så ville han have været USA's præsident. Ja, det er en af de mere store rene, vi ved om Bill Clinton. Og jeg skal nok lade være med at fortælle nogle af dem, jeg kan om Bill Clinton. Men det er jo sådan, man tit forestiller sig, at Bill Clinton parret fungerer, at hun er en af det, at hun er den, der på alle mulige måder sådan har bukserne på i det forhold og svinger takstokken. Jeg tror nu, at de har et ret på mange måder harmonisk ægteskab, i hvert fald hvad angår sådan deres roller over for hinanden. Det synes jeg, man får indtryk af, når man læser deres biografier, og når man læser folk, der kender parret rigtig godt. I dag er der en artikel i The New York Times, en holdningstilkendegivelse fra en af deres faste klummeskribenter, Charles M. Blow, der skriver om Clinton-familien, at de er utrolig kloge, utrolig dygtige, men de er også utrolig sådan kommer til at begå fejl. Reckless, som det kaldes på amerikansk. Altså, de er skødesløse. De kommer til, midt i al deres klogskab, så gør de nogle utrolig dumme ting. Hvorfor er det sådan? Ja, altså, klummen er jo skrevet med afsæt i e-mail-sagen, der er simpelthen så dum, jo mere man tænker over den, at der er ikke så meget substans måske i e-mail-sagen. Men der er det her cover-up fra Hillary Clintons side, at hun gentagne gange lyver undervejs, når hun skal beskrive sagen over for vælgerne, og derfor hænger sagen meget mere ved hende nu. Og der er klummens Blows udgangspunkt, det er jo det at sige, at det kommer ikke til at gøre så meget, fordi folk har vendet sig til, at sådan er Clinton-parret, at det er en del af den pakke, man får, at så følger der sådan nogle historier med. Så hvis man allerede er solgt på dem, så skal der mere til at vippe ben af pinden. Og jeg tror ikke, det er helt forkert, at der findes mange, der opfatter Clinton-parret på den façon. Man har vendet sig til, at når man først går ind i den butik, så ved man godt, hvad der venter en derinde, og der venter en del galskab, og nok også en del af den sag. Ved siden af alt klogskab, men en del galskab, han bør gøre sig opmærksom på Charles Blow her, at republikanere i årtier har forsøgt at angribe Clinton. De har forsøgt at finde en lille bitte smule røg, der gik op, sådan at de kunne sige, der var bål, og så siger Charles Blow, ganske ofte så er det faktisk Clinton-parret selv, der har iværksat det bål, som republikanerne kan udnytte. Antændt hedder det. Ja, man kan i hvert fald sige, at Clinton-parret har, altså, de synes jo også, at være en magnet over for de her sager, ikke? Og hvis man sådan følger lidt med i bare nogle af de mange teorier, der går i USA om, hvad Clinton-parret har været med til, så bliver de jo sat i forbindelse med mor og alt muligt. Det er et par, som altså på godt og ondt er sådan et sydstatspolitisk par, og har rødder i den der tradition, hvor det hele bare er lidt mere farverigt end i de lidt mere kølige nordstater. Lad os komme ind på en anden farverig præsident, kontroversiel præsident, genvalgt to gange, nemlig George W. Bush. Og det skal vi, fordi at George W. Bush simpelthen i går, og det glemte vi, det vi kede af, fyldte 70 år. Ja, Dobja, som han bliver kaldt på grund af sit W, han er jo trådt helt ud af politik og har forladt arenaen sådan fuldstændig. En gang imellem giver han en lille bitte pip om nogle få ting, og han har holdt en enkelt eller to taler i forbindelse med broren Jeb Bushes primærvalgkamp, men ellers har han været ude af politik. Men nu har han så rundet 70 år, den gode mand, og han er jo på alle mulige måder aktuel, ikke bare fordi han er fødselar, men også fordi vi har Irak-udredningen fra England, som ligger sådan lidt uheldigt oven i hans fødselsdag. Og den måde, men alligevel, Mads, den måde, som George W. Bush trak sig tilbage fra politik på, betyder jo også, at det går, mens Tony Blair, den tidligere britiske premierminister, han står og bliver ristet i London på grund af den her nye rapport om Irak-krigen. Ja, der var vores ven George W. Bush ude at cykle. Ja, og han har ikke tænkt sig at gå til England for at forklare sig. Så det skal man nok heller ikke forvente. Jeg tror ikke, at han fortryder Irak-krigen som sådan. Lad os lige tage et lille bitte klip med tidligere præsident Bill Clinton og George W. Bush, der var sammen til et arrangement her for ganske nylig. We were laughing about going to restaurants and having to spend our time taking selfies with people. At least they're still asking, you know. Yeah, that's right. Ja, altså det, som Bill Clinton han siger, det er jo nogle gange, når vi sådan er blevet pensionister, så skal vi rundt på restauranter, der bliver taget selfies af os, og det er han lidt træt af. Og så siger en typisk George W. Bush-bemærkning, i det mindste er der stadigvæk nogen, der husker os. Det mange ikke ved er, at Clinton-familien og Bush-familien holder meget af hinanden og ses privat, og har det rigtig godt med hinanden. Og mens Bush var præsident, der ringede han meget ofte til Clinton og snakkede med ham i meget lang tid. Om sådan dette og hint. Han forstod, og det er noget flere præsidenter har sagt, at når man er præsident, så har man magtens vægten af magten vigende på sine skuldre, og det kan kun andre præsidenter forstå, uanset hvilken politisk farve de har. Noget, som mange ikke ved om Bush, det er, at han er, så vidt vi ved, lige med undtagelse af Theodore Roosevelt, som jeg nævnte før, så er han den præsident, der holdt mest af at læse i Det Hvide Hus. Ved du, hvor mange bøger George Bush læste mellem 2006 og 2008? Nej, jeg vil jo være ondskabsfuld at sige få. Ja, meget få. Ja. Han læste 186 bøger. Mest biografier og historiebøger, men også en del mere sådan almindelig litteratur, og hvor man sådan kunne afkode, om de var skrevet enten en konservativ eller en mere progressiv tilsnit. Og hvis man ser på Bill Clintons og Obamas læseliste, eller Ronald Reagans læseliste, så læste de kun bøger, der svarede til deres egen politiske holdning. Det kan man se på Bushes, at det var han fuldstændig ligeglad med. Det står nu klart igen, Mads Fuglede, at du, ganske rigtigt, som du startede med at sige, du holder af alle præsidenter, nu også her George W. Bush. Lad os lige byde velkommen til den ene af vores gæster her i dag, nemlig Lasse Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Lasse Jensen, du var jo korrespondent for Danmarks Radio tilbage, da Ronald Reagan stillede op første gang. Ja. Det er lidt tid siden. Ja, det må man sige. Men det er 1979, han stillede op. 1979, ja. Og det skal vi tale lidt mere om, fordi der er nogle sammenhænge mellem den måde, som Ronald Reagan kom frem på, og den måde, som Donald Trump kommer frem på nu. Nogle sammenhænge. Der er også mange flere ting, der ikke var det samme. Men vi vil godt lige starte i den lette ende, nemlig med den kampagnesang. Vi kan nemlig godt lige have i programmet og høre de kampagnesange, som blev spillet dengang. Vi skal lige høre et lille smule af den sang, der sådan lidt uofficielt, halvofficielt, var Ronald Reagans kampagnesang tilbage i 1979. When the wintry winds start blowing and the snow is starting in a fall, then my eyes turn westward knowing that's the place that I love best of all. California, I've been blue since I've been away from you. Ja, Lasse, California, here I come, I've been blue since I've been away from you. Altså, jeg elsker California, jeg vil tilbage til California. Den der sang og den der stemning af manden, der kom fra Californien, solskinstaten og alt det der. Hvordan var det dengang? Nu husker jeg faktisk slet ikke, at den der sang spillede nogen som helst rolle i den der valgkamp. Det er jo en Al Jolson-sang fra 1931, eller noget af den stil. Og som handler om, at man kommer til Californien. Ja. Reagan kom jo fra Californien. Ja. Men en af de ting, man glemmer om Reagan, der er mange ting, man glemmer om Reagan, det var, at han ikke kom fra Californien. Han kom fra Midtvesten. Han var sådan lavere middelklasse, og han glemte det aldrig. Han var ikke sådan den der californske type, selvom han kom fra Hollywood og så videre. Han havde dybe rødder i det der Midtvesten. Og det glemte han aldrig, og det tror jeg var en af grundene til, at han blev modtaget så godt, som han det viste sig, at han blev modtaget. Altså sammenhængen mellem ham og Trump er jo sådan umiddelbart overfladisk forholdsvis til at få øje på. Altså, i myten så kommer de begge to lidt ud fra ingenting, selvom de begge to er meget kendte folk. Men den store forskel er jo, at Reagan havde været Californiens guvernør i 8 år, og før det havde han været formand for en meget stærk fagforening, nemlig Skuespillerforbundet. Han var jo demokrat engang, det var Trump også. Og det vil sige, at i modsætning til Trump, så var Reagan en ret garvet, meget erfaren politiker. Og han havde brugt, han var lige ved at vinde nomineringen i 1976, tror jeg det var. Han var meget tæt på, men Gerald Ford snuppede den for næsen af ham med nogle ganske få stemmer. Og det vil sige, at han faktisk havde brugt rigtig, rigtig mange år på at opbygge en politisk organisation, en politisk indflydelse. Og så i modsætning til Trump, og så kan vi vende tilbage, måske hvis vi får tid, til omstændighederne omkring, hvad var samfundets, præcis, om jeg så må sige, stilling, hvad var ånden, hvad var stemningen. Men altså, han havde brugt alle disse år på at opbygge en ret effektiv organisation, og samtidig havde han nogle helt klare politiske budskaber. Altså, der var ingen tvivl om, hvor han stod på en række ting. Han var supply side economics, alt det, som vi nu kender som en form for neoliberalisme. Men på det tidspunkt var det jo en ny tilgang. Og han det viser alle undersøgelser jo, at selvom han faktisk var ret meget bagud i meningsmålingerne, helt op til valget, så ramte han en nerve i en meget stor del af den amerikanske befolkning, som hed, der kan man se en vis parallel til Trump, som hedder We'll Make America Great Again. Men altså, at han havde faktisk en meget veldefineret politik. Glimrende læser. Det kan jeg jo ikke sige, Trump har. Nej, men det kommer vi tilbage til. Det kommer vi tilbage til om lidt. Fordi det var spændende her at høre nogle af de paralleller, der er nogle af de ting, der er ganske anderledes. Det vil vi vende tilbage til lidt senere. Vi skulle bare lige starte med den her sang om Mads. Der er jo faktisk en grund til, at Lasse og andre ikke husker den her sang. Det var ikke en officiel sang, og man valgte faktisk ofte at fjerne teksten fra den, så man kun spillede melodien, fordi den alligevel var lidt underlig, det der med, at han kom fra Californien. Ja, men jeg har nu læst et sted, at man brugte den, fordi man gerne ville minde amerikanerne om, at han havde været guvernør i Californien. Man var træt af hele tiden at få ham omtalt som skuespilleren, og det var en måde sådan at sige, hvad kan han? Han kan ingenting, men vi glemmer, at han havde været leder af en af USA's mest magtfulde fagforeninger, og havde været meget succesfuld der, og at han havde været også en dygtig guvernør, og et guvernør for en økonomi, der er større end de fleste europæiske økonomier er sådan på national plan, så det vil man minde om med den sang. Noget andet med den sang er, at Nixon havde skrevet sine instruktioner i Det Hvide Hus, at hvis han døde, mens han var i embede, så skulle California, Here I Come, den skulle spilles uden tekst, men i langsomt tempo ved hans bisættelse. Så han var ikke den eneste præsident, der havde en forkærlighed for den sang. Godt. Vi vender tilbage til Hørt, ja. Hørt verdenshistoriens første talefilm. Det er der, den stammer fra. Fra Al Johnson. Ja. Det billede, som mange, der husker tilbage på den tid, havde Reagan i Danmark, det var jo, han var en eller anden B-skuespiller, der ikke kunne noget som helst. Og det var Mads også inde på. Til en vis grad var det også vigtigt for ham i USA at få præsenteret sig som en politiker, der havde en tyngde. Så lad os lige prøve at høre en af hans første valgreklamer fra 1979. Den kommer her. This is a man whose time has come. A strong leader with a proven record. In 1966, answering the call of his party, Ronald Reagan was elected governor of California, next to president, the biggest job in the nation. What the new governor inherited was a state of crisis. California was faced with a $194 million deficit and was spending $1 million a day more than it was taking in. The state was on the brink of bankruptcy. Governor Reagan became the greatest tax reformer in the state's history. When Governor Reagan left office, the $194 million deficit had been transformed into a $550 million surplus. The San Francisco Chronicle said, Governor Reagan has saved the state from bankruptcy. The time is now for strong leadership. Reagan for president. Der er ikke noget som en amerikansk valgreklame, vel? Nej, det bliver lige mindet om igen, hvorfor jeg er medlem af det danske Ronald Reagan-selskab. Det er jo så, man får tårer i øjnene. Og fra en tid, hvor man havde et meget mere tålmodigt publikum, der er der ingen moderne lytter, der ville kunne sidde og høre igennem sådan en lang valgreklame i dag. Men hvor er det skønt at høre. Lasse, det var vel sådan, det var. Stykker, der også får lidt tårer i øjnene. Ja. Hvordan virkede det på det der tidspunkt, at han kom ind? Hvorfor var det så vigtigt for ham at præsentere sig selv som en dygtig leder, der havde vendt underskud til overskud? Fordi det var det, han i og for sig sagde, han ville gøre. med hele nationen, ja. Det som han så ifølge reklame havde gjort i Californien. Ja. Jeg tror, sandheden er ikke helt præcis der, men det er så lige meget. Men at han kommer jo ind og siger, jeg vil vinde det her samfund. Ja. Men han kommer ind med en meget klar, kaldt det politisk-økonomisk ideologi, altså hele supply side economics, altså Margaret Thatcher, Ronald Reagan, hele den der, det vi i dag formentlig vil kalde neoliberale synspunkt, om at topskatterne skal ned, fordi så skal der nok komme gang i tingene, og så videre. Og det gør han. Han kommer ind, men først og fremmest kommer han jo også, man skal jo ikke tage fejl af, at det lyder rigtig godt, og vi elsker at høre de der gamle reklamer. Det er ærgerligt, at vi ikke taler om genvældelseskampagnen, fordi der kom simpelthen verdenshistoriens mest optimistiske, den der hed It's Morning Again in America, kan se masser. Den tager vi en anden dag, Han får allerede tårer i øjnene. Vi er en hel dag til den. men altså, at han vil vende simpelthen grundlæggende politik, men han har i og for sig også opskriften på det. Mens han i Europa, ikke så meget i USA, i dele af USA er måske i dele af det, som amerikanere altid og i stigende grad gør oprør mod, altså the Eastern Establishment og Washington, det der inden for ringvejen i Washington. Det var han jo det modsatte af, hvor Trump måske også er det modsatte af det, men det er så for en ren forretningsmæssig samling, at han vil bryde med det. Og her er nogle paralleller, som man har set i stort set alle præsidentvalg, altså os mod Washington. Ja. Læser lige her til sidst, mens vi taler om ham. Er det urimeligt over for Ronald Reagans eftermæle, at der er så mange, i hvert fald her i landet, der sammenligner ham med Donald Trump i dag? Jeg synes forholdene er helt anderledes. Jeg synes, Reagan var en helt anden type end Donald Trump. Jeg kan godt se, hvorfor man taler om lighederne. Men jeg synes egentlig, uanset hvad man mener om Reagans politik, men hans betydning for USA, hele hans rolle i både udenrigspolitisk og indrigspolitisk, synes jeg, at det faktisk er dybt urimeligt over for Ronald Reagan, at man sammenligner ham med Donald Trump. Tak fordi du kom, Lasse Jensen, altså DR's korrespondent, tilbage i 1979, da Reagan blev valgt første gang. Mads, jeg ved, at du havde læst en historie om Bernie Sanders, der i går havde været inde og tale med sine partifæller, demokraterne, i kongressen. Ja, han havde talt med medlemmerne af repræsentanternes hus for Demokratiske Parti, og det er ikke et møde, der er blevet optaget, og heller ikke et, der er blevet transmitteret nogen steder, men der er blevet sagt meget fra det, fordi det havde været meget interessant møde. Det var endt med, at demokraterne, altså en partifæller, eller det er det jo egentlig ikke, han er jo ikke demokrat, han er jo uafhængig, men det er dem, han har forsøgt at kuppe, at de endte med at buge ham ud. Og han lavede sådan sin sædvanlige tale, hvor han sagde, systemet er imod mig, og hvordan kan jeg vinde et valg, hvis den ene stiller op med 900 stemmer, og jeg ingen har, inden vi møder op og så videre. Og til sidst havde de afbrudt ham, sådan midt i hans talestrøm, og sagt til ham, at altså helt ærligt, hvornår holder du op med at føre valgkamp, og hvornår begynder du at støtte op om Hillary, så vi har en mulighed for at vinde. Hvis du fortsætter med det der, så ødelægger du partiet. Og det havde han været ligeglad med. Han har sagt, det er sagen, der betyder noget nu. Så jeg tror ikke, Bernie Sanders har tænkt sig, hvis de citater, vi har på det møde, er rigtige, så er der ikke noget, der tyder på, at den store forbrødring er på vej, og der er ikke noget, og der er meget, der tyder på, at det faktisk er Sanders personlighed, der står imellem det logiske, at man forsoner sig nu og siger, jeg skal nok levere mine vælgere, men så skal du give mig noget fra mit politiske program. Og det er jo interessant, fordi amerikanere elsker jo vindere, men de kan sådan set også godt lide tabere, hvis bare de giver op. Bernie Sanders, Christian, kommer jo til at ligne det, man på amerikansk kalder en sore loser, altså en dårlig taber. Han vil ikke indrømme, at han har tabt. Han vil ikke, ligesom Hillary gjorde i 2008, gå hen og sige varmt og falsk naturligvis, at jeg holder meget af Barack Obama efter den her kampagne. Hvorfor vil han ikke det, Christian? Jamen altså, jeg tror, der ligger en simpel stædighed hos ham. Han føler, han har... Altså, vi skal huske på, at da Bernie Sanders startede, det lå han måske på 3-4%, og han har lige pludselig lavet en bevægelse med millioner af tilhængere. Han bliver hyldet hele tiden af unge mennesker, som står og hylder en 74-årig mand, som siger lige præcis de rigtige ting. Og det er selvfølgelig, jeg ved ikke, om man kan sige, det stiller ham til hovedet, men under omstændigheder, så kan du se i dag, han har altid brugt udtryk bevægelse om det, han foretager sig, netop fordi han kommer fra det uafhængige, og ikke fra demokraterne. Men han bruger det udtryk bevægelse langt mere i dag, end han har gjort nogensinde tidligere. Det er en bevægelse, som skal inkorporeres i det demokratiske parti, og det er det, han vil gå ind i konventet med den overbevisning, det er, han har lavet et livsværk, som hedder en bevægelse, som demokraterne måske kan høste glæde af, hvis de opfører sig ordentligt ellers. Så de får simpelthen en stedig mand på det her dansegulv, når demokraterne de holder deres konvent, og det bliver ikke en ske gruppe at have med at gøre for den, fordi de er langt væk fra det Hillary vil. Christian Mogensen her til sidst. Nu hørte vi jo lige før, at Lasse Jensen tilbage i 1979 indgik vædemål og påstod, at Ronald Reagan ville kunne vinde, hvad han så også gjorde. Han sagde, at det vidste jeg, fordi jeg var der. Mm. Du er her i USA lige nu. Du er lige hjemme i Danmark lige nu. Så du ved også, hvad der sker. Vinder Donald Trump det valg? Det tør jeg overhovedet ikke spå om længere. Jeg har spået så meget forkert med hensyn til Donald Trump, så det tør jeg overhovedet ikke gå ind på. Altså, han har jo en reel chance. Der skal ikke tippes ret meget, fordi Hillary's troværdighed er jo ikke ret stor. Så der skal ikke tippes ret meget, så han har bestemt en chance. Det er helt 100% sikkert, det har han. Bestemt en chance, 100% sikkert, at han har en chance. Længere vil Christian ikke gå. Tak fordi du kom, og Christian Morsen også tak til Lasse Jensen, der var her i dag. Du har altså lyttet til kampagnesporet her på Radio 24/7. Værterne er Mads Fuglesen, du lige hørte, og mig, David Træs, og vi har i dag haft besøg af Lasse Jensen, det er korrespondent tilbage i 1979, og Christian Morsen, korrespondent for Berlingske, netop nu til en diskussion om Trump og det folkelige oprør. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.